Sevgili dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. İbrahim Gülşen'i. Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Senaryo ve program yönetmeni Abdurrahman Çapar. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Gülşeni dervişi güldür, goncalarıdır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur ki, mesnevi ki manevi diyen Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Allah'ın izniyle kendisinden 250 sene sonra İbrahim Gülşeni'nin geleceğini müjdelemiştir. Azerbaycanlı asil bir Türk ailesinin oğlu olarak dünyaya gelen İbrahim Gülşeni, küçük yaşta tefsir, hadis ve fıkıh eğitimi görür. Daha sonra ilmini artırmak için Semerkand'a gider. Uzun müddet orada ilim tahsil eden İbrahim Gülşeni Tebriz'e gelir. Bir müddet Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın sarayında nişancılık vazifesi alarak devlet hizmeti görür. Fakat bu işin kendisi için olmadığını anlayınca zamanının büyük alimi Ömer Ruşeni Hazretleri'nin hizmetine girerek talebesi olur. Kısa zamanda icazet alır. Hocasının emri üzerine Tebriz medresesinde ders vermeye başlar. Onun Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmaktaki gayreti neticesinde Tebriz civarındaki birçok ateşperest ve Hristiyan Müslüman olur. Ne var ki ehli sünnet alimlerinin bu gayretlerine karşılık sinsi din düşmanları da her geçen gün planlar yapmakta, fitne tohumlarını her tarafa serpmektedirler. Bu uyuz köpekte, koca Tebriz'de hiç yer yokmuş gibi hep benim evin önünü bulur. Al bakayım şu tekmeyi. Bir daha da buralarda dolaşayım deme. Peki bu ses nereden geliyor? Bu Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım. Kim o? Benim, abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa... Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum. Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur? Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Ha? Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım. Sen neler söylüyorsun? Dövsen de, öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek. Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'in yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal! Al! Vur! Daha hızlı vur! Beni dövmen belki rahatlatıyor seni. Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor. Öyle niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi? Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve... Evladım, niçin ateşe tapıyorsun? Şey, ahirette beni yakmasın diye. Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar. Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu? Bak ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı? Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı. Hadi evlat, sıra sende. Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe... Ellerim! Ellerim yandı. Ateş beni yaktı. Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz. İşte o anda inandım ki hak olan din İslamiyet'tir. Ve mecusilik saçma bir dindir. Önceleri de ateşe tapmayı bir türlü aklım almıyordu zaten. Sen alçağın biriymişsin. Bugüne kadar kardeşimdin. Bundan böyle en büyük düşmanımsın. Defol buradan. Bir daha karşılaşırsak gözümü kırpmadan öldürürüm seni. Zaten kalacak değilim. İşte gidiyorum. Ama bir gün, bir gün bu gerçeğin farkına sen de varacaksın. O geldi, her şey bozuldu. Önce akrabalarım, şimdi de kardeşim. Bunun hesabını soracağım sana İbrahim Gülşen'i. Elime fırsat geçtiği gün seni yaşatmayacağım. Yemin ediyorum öldüreceğim seni. Hey Mita, evde misin? Bu Nevzal olmalı. Gece vakti ne işi var burada? Gel içeri Nevzal. Ne oldu Nevzal? Önemli bir şey mi var? Hem de çok önemli Mita. Şah İsmail seni görmek istiyor. Beni mi görmek istiyor? Evet. Şu anda Tebriz'in ileri gelen mecusileriyle toplantı halindeler. Sultan Uzun Hasan'ı tahtından indirmek için karşı ittifak oluşturuluyor. Çoktandır böyle bir şeyi bekliyordum. İşte bu yüzden toplantıda seni de bulunmanı istediler. Nihayet, nihayet İbrahim Gülşeni'den kurtulacağız. Hadi Nevzal, onları bekletmeyelim. Benim oğlum, baban İbrahim Gülşeni. Anne, anne babam geldi. Selamün aleyküm Merve. Aleyküm selam baba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendi. Merve kızımız nerede? İçeride. Dün akşam getirdiğiniz çeyizli kumaşları dikiyordu. Efendi, siz hiç böyle erkenden, hele öğle vakti eve gelmezdiniz. Hayırdır, önemli bir şey mi oldu? Evet hanım. Az önce medreseye birkaç gün evvel Müslüman olan talebem Yahya geldi. Şah İsmail'in mecusilerle birlikte olduğunu, Tebriz'i işgale hazırlandığını söyledi. Ve maksatlarına ulaşmak için silahlı birlikler tertip etmişler. Şah İsmail kim baba? Cani bir çapulcu evladım. Ben çapulculardan korkmuyorum baba. İşte bu hançerimle onları korkuturum. Bunlar öyle korkutulacak cinsten değillerdir evlat. Onlar kalpleri öylesine kararmış, gönülleri öylesine mühürlenmiş katillerdir ki. Efendi, vaziyet bu kadar vahim demek. Evet hanım, hem de çok. Ancak biz Rabbimize şükredelim ki hocamız Ömer Ruşeni Hazretlerinin emrini yerine getirmeye gayret ettik. Senelerce Tebriz halkına dini İslam'ı anlatmaya çalıştık. Ne var ki bunca mücadelemize rağmen Tebriz'de fitne çıkmasına mani olamadık. Resulullah Efendimiz fitne uykudadır, uyandırana Allah lanet etsin buyuruyor. Lakin uyandırdılar işte. Kargaşa dört bir yanı sardı. Peki ne yapacağız baba? Bir beldede fitne çıktığında zulüm yapılacağı anlaşılırsa o yerden hicret etmek lazım olur. Bu bela gelmeden biz de buradan gideceğiz. Ya medreseniz, talebeleriniz, onlar ne olacak? Durumu onlara da anlattım ve hepsinin hazırlanmasını istedim. İnşallah bu gece Mısır'a gitmek için yola çıkacaklar. Biz ne zaman gideceğiz baba? Nasip olursa yarın gece de biz yola çıkacağız. Gene de her an gidecekmiş gibi hazırlıklarınızı yapın. O halde şimdi gidip talebelerimi yolcu edeyim. Efendi. Buyur hanım. Dikkat edin olur mu? Allah muhafaza size bir şey olursa. Endişe etme hanım. Olacak bir şey varsa şimdiden oldu bilmek lazım. Ben hakkımı helal ettim. Biz de helal ettik efendi. Güle güle. Anne. Merve. Gel canım içeri. Konuşulanları duydum. Ben de sizinle gelecek miyim? Elbette geleceksin yavrum. Sen Ahmet'imiz süt kardeşisin. Bizim için Ahmet neyse sen de aynısın. Sağ ol anne. Hadi çocuklar, babanızın ne dediğini duydunuz. Bir an evvel hazırlıklara başlayalım. Unutmayın, sadece götürebileceğimiz lüzumlu eşyaları alacağız. Eşyalarımızın çoğu burada mı kalacak? Evet kızım. Anne, ya çeyizlerim? Çok sevdiğim bir iki parçayı alabilirsin. İnşallah sağ salim buradan kurtulursak efendi baban en güzellerini gene alacaktır. Peki. Ahmet evladım, elindeki hançerle oynamayı bırak da bize yardım et hadi. Kuşağıma koysam olur mu anne? Olur yavrum. Hadi şimdi yardım et de şu sandıkları boşaltalım. Babanız gelmeden hazırlıklarımız bitmiş olmalı. Timurtaş'ım. Buyurun hocam. Mısır'a gidene kadar talebelerin emiri sen olacaksın. Bilhassa aramıza yeni katılan Yahya kardeşimize azami ihtimamı gösterin. Oraya vardığınızda yapacağınız işleri de biliyorsunuz. Biliyoruz efendim. Sultandan müsaade alıp dergahı orada kuracağız ve Allah'ın izniyle talebe yetiştirmeye gayret edeceğiz. Hak Teala yardımcınız olsun. Şahin'im. Buyurun, buyurun hocam. Bakıyorum gözyaşların elbiseni ıslatmış. Niçin bu üzüntü, bu keder? Siz olmadan onca yolu nasıl gideriz? Yokluğunuzda meşakkatlere bile dayanamayız. Şahin'im, bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir. Bir Müslüman da illet, gıllet ve zillet, yani hastalık, hor görülme ve fakirlikten biri bulunursa üzülmesin. Bilakis sevinsin müjdesini biliyorsunuz. Kardeşlerim, dünya lezzetlerine kavuşmak için İslamiyet'in dışına taşan kimse ahiret lezzetlerine kavuşamaz denilmektedir. Dua edin, dünyanın aldatıcı görüntüsüne kapılanlardan olmayalım. Hadi artık, daha fazla durmayın. Bir an evvel düşün yola. İnşallah biz de çocukları alıp peşinizden gelmeye çalışacağız. Aptallar, kaçın bakalım. Hiçbirinizi sağ kılmayacağım. Hepinizi öldüreceğim. Anne. Kızım, dışarıda neler oluyor yavrum? Bu acayip çığlıklar da ne böyle? Anne, çapulcular. Öğlene çıkarı kılıçlar getiriyorlar. Galiba efendi babamın dediği adamlar buraya da geldiler. Öldürecekler, bizi de öldürecekler. Sakin ol Merve. Kaçalım anne, kaçalım buradan. Efendi baban gelmeden nereye gidebiliriz peki, yavrum? Peki ne yapacağız? Ahmet uyuyor mu? Evet, uyandırayım mı? Hayır. Hayır, bırak şimdilik uyusun. Hadi, haydutlar bizim eve de gelmeden kapıların arkasına ne varsa yığalım. Allah'ım. Hakkımızda yaşamak hayırlıysa yaşamayı, ölmek hayırlıysa ölmeyi nasip eyle. Tamam anne, kapıların arkasına sandıkları yerleştirdim. Hey İbrahim Gülşen'i! Sonun geldi. Zorluk çıkarmadan aç kapıyı. Geldiler, işte geldiler. Yavrum, sen şimdi yan odaya girip iyice saklan, hadi. Ama anne. Dediğimi yap, beni merak etme. Anne, anne. Ahmet'im, yavrum, uyandın mı? Bu sesler nereden geliyor anne? Mecusiler oğlum, evimizi bastılar. Galiba babanı yakalamak istiyorlar. Babam nerede anne? Niye burada değil? Talebelerini yolcu etmeye gitmişti. Hala dönmedi yavrum. Hançerin belinde mi yavrum? Evet anne, kuşağında. Sana vereyim. Hayır oğlum, kuşağında kalsın. Belki lazım olur. Peki anne. Hadi oğlum, sen de saklan. Ne olur ne olmaz. Baban gelinceye kadar çok dikkatli olmalıyız. Hayır anne, yanında kalıp seni korumak istiyorum. Yavrum, seni de. Ölümden korkmuyorum anne. Ben zaten şehit olmak istiyorum. Gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Hey içeridekiler! Açın kapıyı! Açın diyorum! Sabrım kaçmak üzere. Efendi evde yok. Gidin buradan. Yine kaçmıyorsunuz ha. Nezal, kırın kapıyı. İşte kapıyı kırdık Mita. Fakat içeride sadece bir kadın ve bir çocuk var. İbrahim Gülşen'i burada yok. Söyle kadın, nerede İbrahim Gülşen'i? Hey serseri, bırak anne. Çetil ayak altından çocuk. Canına mı susadın sen? Anne. Bu silah aklını başına getirir senin. Nezal. Buyur Mita. Evin her tarafını arayın. Ve İbrahim Gülşen'i bulun. Hançerimi. Hançerimi bulamıyorum. Eyvah, yere düşmüş. Bunu yerden bir alabilsem. Hey Mita. Ne? İçeri odaya gel. Bak ne buldum. İbrahim Gülşen'i mi? Hayır ama. Peki geliyorum. Hayır. Bırakın onu. O yetime doğru. Bırak beni kadın. Çekil önümden. Bırak. Ya. Bırak beni diyorum sana. Yalvarırım. Yapmayın. Ona bir zarar vermeyin. Beni öldürmem, o yetime dokunmayın. Demek önümden çekilmiyorsun ha. Al bakalım. Anne. Anne. Katiller. Öldürdünüz onu. Anne de öldürdünüz. Katiller. Söyle bakalım Nevzal. Niçin çağırdın beni? Dolabın içine bak görürsün. Ama bu genç bir kadın. Evet Mita. Zavallı kız korkudan ne yapacağını şaşırmış. Pekala Nevzal. Sen şimdi gidip İbrahim Gülşen'i aramaya devam et. Peki Mita. Gel buraya. Ya bak baba. Gel buraya dedim. Seninle uğraşacak vaktim yok benim. Uzak dur benden. Allah'ım. Allah'ım. Bu katil Mecusi'den kurtar beni. Kurtar yarabbim. Bana yardım et. Katilin eline düşmeden beni şehidi. Aptal. Demek gelmiyorsun ha? Gelmiyorsun öyle mi? Ben şimdi sana gösteririm. Kapıyı açık unuttum. Eğer hızlı odadan çıkarsam elinden kurtulurum. İşte yakaladım seni. Bırak beni. Seni aptal. Demek beni atlatıp kaçacaktın ha? Al bakalım şunu. Pencereden düştü. Aptal kız. Köle olmaktansa ölmeyi tercih etti. Hey! Katil Mecusi! O da kim? Neler oluyor? Annemi, Merve ablamı şehit ettin. Şimdi de sen öleceksin. Bana bak çocuk. O kocaman hançere gücün bile yetmiyor. Yoksa onunla beni öldürebileceğini mi sanıyorsun sen ha? Şimdi görürsün. Al bakalım. Bacağım. Bacağıma sallandı. Bacağım. Ben şimdi sana yapacağımı bilirim. Hey Mita. Orada neler oluyor? Çocuk bacağımı yaraladı. Yakalayın onu. Çabuk olun. Kaçırmayın elinizden. Çocuğu daha sonra yakalarız. Biz asıl aradığın adamı yakaladık. Hadi dışarı gel. İşte bu çok güzel. Herkes toparlansın, gidiyoruz. Evi de ateşe verin. İbrahim Gülşen'den geriye tek bir iz bile kalmasın. Evet İbrahim Gülşen'i. Epey uğraştırdın ama sonunda elime geçtin işte. Yazık ki hanımın ve çocukların senin uğrunda ölmeyi tercih ettiler. Ahmet'imin annesini ve yetim Merveci'yi şehit ettiler demek. Ya. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ama merak etme. Zindanda yalnızlık çekmeyeceksin. Çünkü çok yakında oğlunu da getireceğim yanına. Oğlum mu? O daha bir çocuk. Çocuk ha? Bak şu ayağımın halini görüyor musun? Bu kocaman yarayı oğlunun fırlattığı hançer açtı. Bunun hesabını sormaz mıyım ben? Ah, intikamım korkunç olacak. Öldüreceğim onu. Hem de işte bu hançerle. Kendi hançeriyle öldüreceğim. Bir sabiye bile intikam duyan merhamet fukaraları. Size ne yaptık ki böylesine kin kusuyor? Şuna bakın hele. Bir de konuşuyor. Ne mi yaptınız? Daha ne yapacaksınız? Tebriz civarındaki çoğu mecusi senin yüzünden Müslüman oldu. Bunlar da yetmedi. Akrabalarımı, kardeşimi kandırdın. Benden kopardın onları. Ailemizi darmadağın ettin. Beni de mahvedecektin ama gücüm yetmedi. Fakat bittin artık. Senin ve senin gibilerin sonu geldi. Neyse ki Şah İsmail seni sağ görmek istiyor. Yoksa şimdiye uçurmuştum kelleni. Dua et bakalım. İnandığın Tanrım seni elimden kurtarabilecek mi? Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'un ateşinden nasıl kurtardıysa... inşallah bizi de öyle kurtaracak. Göreceğiz bakalım. Nerdal! Buyur Mithat. Zindan nöbetçilerinin sayısını arttırın. Dikkat edin, kaçmaya yeltenirse tereddüt etmeden öldürün. Şah İsmail'e diri diri gidecekmiş diye de düşünmeyin. Pekala Mithat. Hey nöbetçi! Buyurun efendim. Gözün değil mi? Gözünü dört aç. Eğer kaçarsa önce senin kelleni uçururum, anladın mı? Emredersiniz efendim. Hadi Nerdal, gidelim. Yarın zorlu bir gün olacak. Allah Allah. Ne garip bir adam bu böyle. İhtimal yarın asılacak. Fakat hiç aldırdığı bile yok. Yerinde ben olsam ağlar sızlar, ellerine kapanır yalvarırdım. Fakat dönüp yüzlerine bile bakmadı. Bu adam boş değil. Şununla biraz konuşsam. Aman boş ver. Durduk yerde başımı belaya sokmayayım. Şimdi de dua okuyorum. Garip ama bu adamda beni çeken bir şeyler var. Of. Meraktan çatlamaktansa sormak en iyisi. Hey ihtiyar. Hı? Bana mı seslendin evlat? Evet babalık. Buyur, buyur evlat. Ya sen ne garip bir adamsın. Anlayamadın gittin. Anlayamadığın nedir? Bunca yıllık zindan bekçisiyim. Elimden binlerce mahkum geçti. Ama senin gibisine ilk defa rast geliyorum. Hanımını, kız evladını öldürmüşler. İhtimal yarın seni de asacaklar. Fakat hiç aldırdığın yok. Bu haline üzülmüyor, sanki seviniyoruz. Tuhaf. Evladım, insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak Allah-u Teala'nın beğendiği, Resulullah'ın sevdiği bir ahlaktır. Niçin üzüleyim? Asıl olan Allah-u Teala'dan başkasına güvenmemek ve ondan başkasından korkmamaktır. Bana bu sıkıntıları gönderen Rabbime şükürler olsun. Sen gerçekten tuhaf bir adammışsın. Belaya şükredildiğinde ilk senden duyuyorum. Bir insan hem inandım diyecek, hem de Rabbinden gelen bela ve sıkıntılara şikayet edecek. Hiç öyle şey olur mu? Ama ellerin bağlı, acı içindesin. Üstelik en yakınlarını da öldürmüşler. Bundan daha büyük bela olur mu? Evet, acı çekiyorum. Lakin bu acılar beni Rabbime daha çok yaklaştırıyor. Daha çok tevbe etmeme vesile oluyor. Bu dünyada her halimizle, varlıkta da yoklukta da imtihandayız. Bu sıkıntılar olmasaydı, imtihanda olduğumuz nasıl anlaşılacaktı? Bunlar güzel sözler. Yalnız yarın Şah İsmail buraya gelecek ve sen idam edileceksin. Korkmuyor musun? Evet evlat, korkarım. Ama ölmekten değil, son nefesimde imansız gitmekten korkarım. Beni iyice meraklandırdın ihtiyar. Adın nesin? Bana İbrahim Gülşen'i derler evlat. Ne dediniz? İbrahim Gülşen'i mi? Evet evlat. Niye sustun? Bu adam yoksa Tebriz'deki medresenin büyük müderrisi meşhur evliya İbrahim Gülşen'i olmasın? Tabii ya! Ah aptal kafam! Anlamalıydım. Efendime, efendim ne olur affedin beni. Dur evlat, dur, dur. Sen bir şey yapmadın ki affedeyim. Üzme kendini. Efendim, size yardım etmek istiyorum. Lütfen izin ver. Hayır. Kendini tehlikeye atmana müsaade edemem. Nasılsa bir gün ben de ölmeyecek miyim? Boşu boşuna ölmektense, hiç değilse bir Allah dostuna yardım ederken öleyim. Müsaade edin sizi bu zindandan kurtarayım. Madem ısrar ediyorsun, ellerimi çöz eder. Fakat bunu niçin yapıyorsun? Dayım sizin talebenizdi. Sizi çok methederdi. Ben de uzun zamandır sizi görmeyi arzuluyordum. Fakat fırsat olmadı. Nasip bugüneymiş. Evet efendim. Uzatın ellerinizi. İşte orada. Bağlardan kurtuldunuz sen. Sağ ol evlat. Biraz rahatladım. Şimdi asıl iş sizi buradan kurtarmaya geldi. Beni biraz bekleyin. Şimdi geliyorum. Her şey senden ya Rabbi. Yapılan bu zulümlere dayanma gücü ver. Ben de zayıf ve aciz bir kulunum. Gaflette olmaktan, sıkıntılara katlanamayıp sabır nimetini elinden kaçıranlardan eyleme. Rıza-i ilahin için bana yardım edip kendini tehlikeye atan bu kulunu da affeyle. İşte geldim efendim. Üzerinize şunları giyin. Nedir bunlar? Mecusi kıyafeti. Buradan kolay kaçmamıza yardım eder diye düşünmüştüm. Lütfen alıp giyinin. Çünkü başka çaremiz yok. Peki evlat. Madem öyle istiyorsun. Evet, işte oldu. Böylece sizi tanıyamazlar. Sultan Uzun Hasan'ın komutanlarından birinin sesiydi efendim. Şah İsmail onun işkenceyle öldürülmesini emretmiş. Bu yüzden hücresine yüzlerce aç fare bıraktılar. Yüzlerce fare ha. Evet efendim. Biraz sonra zavallı adamdan geriye sadece birkaç parça kemik kalacak. Allah'ım. Efendim, onun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bakın, bütün nöbetçiler o mahkumun hücresine toplandı. Bizi fark edecek durumda değiller. Tam zamanı. Gidelim. Efendim kurtulduk. Kaçtığımızın farkına varmadık. Elhamdülillah zindandan kurtulduk evlat. Lakin anlayamadığım bir husus var. Nedir efendim? Senin gibi Müslüman biri nasıl olur da mecusilerin zindan bekçiliğini yapar? Efendim, hani bir söz vardır. Gavurun ekmeğini yiyen ona hizmet eder diye. İşte bizimki de öyle oldu. Şah İsmail tahtı ele geçirince neye uğradığımızı şaşırdık. Bir anda mecusilerin içinde kaldık. Ama bundan böyle sadece doğru olana hizmet ederiz inşallah. İnşallah evlat, inşallah. Hadis-i şerifte tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur buyuruluyor. Niyet hayır, akıbet hayır. İşte sizin mahalleye geldik. Fakat burada sağlam ev bırakmamışlar. Hepsini yakıp yıkmışlar. Aman Allah'ım. Bana dayanma güç ver. Evimi yerle bir etmişler. Ahmet! Ahmet! Evladım neredesin? Efendim, burada canlı hiçbir şey bırakmamışlar. Ahmet! Baba! Bu Ahmet'in sesi. Oğlum! Oğlum neredesin? Buradayım baba. Geliyorum. Ahmet. Baba, babacığım. Korkma. Korkma evladım, ağlama. Baba. Ağlama. Annem, Merve ablam. Sus evladım. Şeyler söyleme, sus. Gidelim buralardan baba. Ne olur hemen gidelim. Efendim. Bir an evvel buradan gitseniz iyi olacak. Bu adamların ne yapacağı hiç belli olmaz. Kardeşim, sen bizimle gelmiyor musun? Eğer müsaade ederseniz burada sizden ayrılmak istiyorum. Siz bilirsiniz evladım. Lakin gelseniz bizim için daha makbul olurdu. Efendim, size kavuşmuşken ayrılmak benim de hoşuma gitmiyor. Ama Tebriz benim memleketim. Anam, babam, hanım ve çocuklarımın hepsi burada. Kana sulamış çapulcuların bir gün onlara da musallat olmasından korkarım. Artık bunları durdurmanın vakti geldi de geçiyor. Eğer münasip görürseniz dağlara çıkıp Uzun Hasan'ın askerlerine katılmak istiyorum. Allah'ın izniyle bana doğru olanı gösterdiniz. Bundan böyle zalimlere boyun eğmeyeceğim. Artık susmayacağım. Ne diyeyim evlat? Gazan şimdiden mübarek olsun. Hakkını helal et. Helal ettim efendim. Ne olur siz de helal edin ve dualarınızda bizleri de hatırlayın. Güle güle evlat. Güle güle. Güle güle. Hadi Ahmet. Sen de bin şu anda oğlum. Güneş iyice yükseldi. Mecusiler kaçtığımızı fark etmişlerdir. Onlar burada kaldı baba. Toprağın altında. Annemi ve Merve ablamı bir daha hiç göremeyeceğim. Hadi oğlum. Hadi evladım. Ağlamanın sırası değil şimdi. Atımıza binip bir an evvel uzaklaşalım buralardan. Mika. Hey Mika uyan. Uyan Mika. Uyan. Ne var Nevzal? Şah İsmail mi geldi yoksa? Ne Şah İsmail? İbrahim Gülşen'i kaçmış. Ne? Ne dedin? İbrahim Gülşen'i kaçmış mı? Evet Mita. Nöbetçilerden biri kılık değiştirip kaçırmış. Aptal! Nasıl kaçırırsınız? Şimdi ben seni gebertmez miyim ha? Geber. Ayağım mı? Ayağım. Hançer yarası fena acıyorum. Ama bu defa baba oğul ikisinin işini birlikte bitireceğim. Seni yaralayan hançer bu muydu Mita? Ver onu bana sersem. Sen şimdi gidip atımı hazırla. Peşlerine düşeceğiz. Peki şey... yanımıza ne kadar adam alayım? 20 adam yeter. Dörder kişilik gruplarla çevreyi aramaya başlasınlar. Peki Mita. Ha, unutma, sen de benimle geleceksin. Ah, onları yakalayacağım. Hele o çocuk. Onu bir elime geçireyim. Doğduğuna pişman edeceğim. Ayağımın intikamını alacağım. Evlat. Buyur baba. Epeydir yoldayız ama sen hala ağlıyorsun. Annem ve Merve ablam hiç aklımdan çıkmıyor baba. Benim de hiç aklımdan çıkmıyor evladım. Üzülmemek mümkün değil. Doğrusu üzülmek değil, sevinmek gerek. Çünkü onlar şehit oldular. Lakin aciz kullarız, sevinemiyoruz. Bizler her namazın sonunda ellerimizi açıp... ...ya Rabbi bizleri şehit eyle diye dua etmiyor muyuz? Evet, her zaman şehit olmak için dua ediyoruz baba. O halde üzülmek niye? Allah-u Teala annenin ve Merveciğin dualarını kabul etti. Ne mutlu onlara ki huzuru ilahiye şehit olarak gittiler. Biliyorum baba, ama gözyaşlarıma mani olamıyorum. Bak Ahmet'im, bak. Güneşi görüyor musun? Evet baba, öğle vakti girdi. Hadi biraz acele edelim. Belki ileride su buluruz. Peki efendim. Baba. Efendim? Şey, siz herkese iyilik ettiğiniz halde insanlar bize niçin kötülük ediyor? Biz onlara ne yaptık? Biz kimseye bilerek bir kötülük yapmadık ki evladım. Ola ki bilmeden hata etmiş, günaha girmiş olabiliriz. İnşallah bu dünya sıkıntıları günahlarımızın affolması için kefaret olur. Yalvararak, ağlayarak ve kırık kalple Allah-u Teala'dan af ve afiyet dilemeliyiz. Dualarımızın kabul edildiği anlaşılıncaya ve fitneler ortadan kalkıncaya kadar dua etmeliyiz. Ben hep dua ediyorum baba. Aferin oğlum. Baba bak, önümüzde bir dere akıyor. Elhamdülillah. Hadi evlat, abdest alıp öğle namazını eda edelim. Olur şey değil. Günlerdir at koşturuyoruz, izlerine dahi rastlayamadık. Ben de anlayamadım Mita. Kime sorsak hep değişik istikameti gösteriyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış anlamak imkansız. Çaresi bir yolu olmalı, olmalı. İz bırakmadan nasıl ortadan kaybolurlar? Ah kuş beyinli Nevzal. Onu tam yakalamışken senin gibi bir aptalın yüzünden elimden kaçırdım. Kaçmasında benim bir suçum yok Mita. Tam 30 nöbetçiyi atlatmış. Bu insan değil sanki... Ne olursa olsun sonunda yakalayacağım onları. Yüreğimdeki sızıyı, ayağımdaki acıyı ancak bu hançer dindirecek. İki mecusi kin kusarak İbrahim Gülşen'i ve oğlu Ahmet Hayali'yi amansız bir takip alırlar. İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i taşıyan atsa ölür. Bunun üzerine yaya olarak kaçmaya devam ederler. Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan diyarı Bekre gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir. Baba, baba bekle beni. Ne oldu evladım? Dikenler ayağıma batıyor baba, ayaklarım kan içinde kaldı. Biz yolun zor olanını seçtik evlat, alış artık. Ama saatlerdir yokuş tırmanıyoruz. Her taraf kayalık diken. Hele tepemizde dönen şu vahşi kuşlar. Korkuyorum baba. Ne olur duralım artık, dinlenelim biraz. Dinlenemeyiz evlat, duramayız. Eğer durursak tepemizde dönüp duran şu yabani kuşlara yem oluruz. O kuşlar bizi yerler mi baba? Evet oğlum. Zayıf düştüğümüzü anladıkları an fırsat vermeden amansızca saldırırlar. Tıpkı Şah İsmail'in adamları gibi. Mita gibi saldırırlar. Baba. Oh. Biz niye kaçıyoruz sanki? Tebriz'de kalıp annemin ve Merve ablamın intikamını alsak daha iyi olmaz mıydı? Evladım. Şunu aklından çıkarma ki biz nefsimiz için bir şey istemedik. Eğer isteseydik Tebriz'de bizi hiç kimse rahatsız edemezdi. Biz sadece Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek ve beğendiği şekilde yaşamak için çalıştık. Bir Müslüman elbette yalnız Allah'tan korkar. İnsanlardan gelen sıkıntılar ise en fazla canımıza kastetmek olur. Belki hakkımızda hayırlısı da budur. Bunu biz bilemeyiz. Bildiğim bir şey varsa o da bid'at. Günahlar ve zulüm çoğalınca orada oturmanın uygun olmadığıdır. O vakit hicret edip buradan göçmek vacip olur. Biz insanlardan intikam almak için değil, dinimizi muhafaza etmek için hicret ediyoruz. Şimdi anladın mı evlat? Anladım baba. Ne olur affedin beni, yanlış düşündüm. Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekir'e az bir yolumuz kaldı. Orada iyi adamlar vardır değil mi baba? Diyarbakır hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de öyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iadeyi ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Katil Mita ve adamları Diyar-ı Bekir'de gelirler mi baba? Bunu ancak Allah-u Teala bilir evlat. İnşallah gelmezler. Hançerimle ayağını yaraladığım zaman küfürler savurup beni öldüreceğini söylemiştim. Diyar-ı Bekir'de gelirlerse... Evladım, her kim ne niyette olursa olsun peşimizden gelirse inşallah sonu da iyi olur. Hadi bakalım öğle namazına Diyar-ı Bekir'e yetişelim. Hey reis, işte Diyar-ı Bekir'e geldik. Şimdi ne yapacağız? Önce uygun bir yer bulalım. İşte bak yolumuzun üzerinde bir han var. Şimdilik oraya yerleşebiliriz. İşte bu çok iyi reis. Aylar sonra ağzımıza layık bir ziyafet çekebileceğiz. Hadi inelim atlarımızdan. Bakalım Diyar-ı Bekir'e gelmişler mi? Hoş geldiniz efendiler. Buyurun, buyurun. Geçin şöyle oturun. Size ne ikram edebilirim acaba? Gevezeliği bırak hancı. Önce soracaklarıma cevap ver. Buyurun efendiler. Buraya İbrahim Gülşeni adında biri geldi mi? Yanında da bir çocuk olacaktı. Evet, oğlu Ahmet'le birlikte geldi. Hı. Dediklerine göre Şah İsmail ve Mecusilerin zulmünden kaçmış. Peki buraya ne zaman geldiler? Şöyle böyle 40 gündür Diyar-ı Bekir'deler. Ne? Ne dedin? Anlayamadım. 40 gün mü dedim? Sen ne dediğinin farkında mısın? Niye şaşırdınız? Bu mümkün değil. Olamaz. Biz aklı olduğumuz halde 2 aydan fazla bir zamanda gelebildik. Onlar 17 günde hem de yaya olarak nasıl gelebilirler? Bu işte bir yanlışlık olmalı. Hancı mutlaka yanılıyordur. Söyle Hancı, şimdi neredeler? Diyar-ı Bekir hakimi Amir Bey misafir ediyor onları. İşte bu çok kötü. Ona ulaşmam biraz zor olacak. Ama yakında Mısır'a gideceklermiş. Halbuki ahali onun vaaz ve sohbetlerine ne kadar da alışmış. Sen onu gördün mü? Elbette. Her gün Ulu Cami'de vaaz ediyor. Diyar-ı Bekir olalı böyle derin alim görmedi. Vaaz ve nasihatları insana o kadar tesir ediyor ki dinleyenlerin kalbi yumuşuyor. Onu bir gören yanından ayrılmak istemiyor. Yoksa siz de mi onu görmeye geldiniz? Hancının böyle anlaması çok iyi oldu. Onu yakalamam şimdi daha kolay olacak. Evet, onu ve oğlunu görmek istiyorduk. Vakit öğleye geliyor. Birazdan Ulu Cami'de vaaz etmeye başlar. Bugün son vaazı olacakmış. Eğer onu görmek istiyorsanız acele edin. Nihayet onu yakaladım. Bu sefer işin tamamı İbrahim Gülşen'i. Hayatının son vaazını ver bakalım. Nasılsa birazdan oğlunun hançeriyle öleceksin. Hadi Nevzal, gidiyoruz. Ama reis, yorgunluktan canımız çıkmak üzere. Hem daha karnımızı bile doyurmadık. İşimizi bitirdikten sonra yersin. Hancı, sen de atlarımızı bir güzel tımar edip karınlarını doyur. Biz çok sürmez döneriz. Atları merak etmeyin. Bu kılıksız adamları hiç gözüm tutmadı ya, neyse. Hey reis, saklan. İnsanlar camiden çıkmaya başladılar. Tamam. Ne yapacağını biliyorsun Nevzat. Evet. Hazır ol. Yolun buraya kadardı İbrahim Gülşen'i. Ölmek nasılmış göreceksin. Bakın işte çıkıyor. Mısır'a gidecekmiş. Hey İbrahim Gülşen'i. Buyur evlat. Bir müşkülüm vardı. Onu soracaktım. Hay evlat. Sor bakalım. İşte tam zamanı. Sonun geldi İbrahim Gülşen'i. Yolun buraya kadardı İbrahim Gülşen'i. Seni de oğlunu da öldüreceğim. Al bakalım. Al dur. Bırakın beni. Bırakın. Eyvah. Nisa yakalandı. Çaktırmadan savuşmalı burada. Baba. Babacığım. Bir şeyim yok evlat. Bir şeyim yok. İyiyim. Öldürecekti baba. Durun bırakın o adamı. Ama nasıl bırakabiliriz efendim? Diyarı Bekr hakimi Amir Bey cezalandırır bizi. Peki onu götürüp kadıya teslim edin. Fakat sakın incitmeyin. Hadi yürü bakalım. Dua et. Bir Allah dostuna denk geldin. Yoksa senin aklını başına getirmesini bilirdim ben. Yürü. Hey Mita. Nevzal. Biliyordum. Geleceğini biliyordum. Buraya girmen zor olmadı ya. Hayır. Niye zor olsun ki? Yani zindana beni görmeye rahatça gelebildin öyle mi? Evet. Mita'yı görmek istiyorum dedim. Her kolaylığı gösterdiler. Aman Niçin? Niye öyle homurdanıp dövünüp duruyorsun? Bunlar ne biçim insan be? Canlarına kastediyorum. Onlarsa bal ve kaymakla besliyorlar. İyilik edip acımaları yok mu? Kahrediyor beni. Onların merhametini istemiyorum. İstemiyorum. Ne olur Nevzal. Ne olur kurtar beni bu zindandan. Dayanamıyorum artık. Neler saçmalıyorsun. Buraya sana veda etmek için geldim. Seni kurtarmaya değil. Veda etmek mi? Evet. Gidiyorum. Tebriz'e geri dönüyorum. Yok, beni bırakamazsın. Hayır, bunu yapamazsın. Öyle bir yaparım ki. Ömrüm boyunca hep bu anı bekledim. Yıllardır kahrını çektim. Aşağılamalarına, hor görmene, küfürlerine katlandım. Ama artık senden kurtuluyorum. Tebriz'e gidip bütün servetine, her şeyine sahip olacağım. Her şeyine... Hayır. Bunu yapamazsın. Bu kadar alçak olamazsın. Buradan kurtulur kurtulmaz bulup öldüreceğim seni. O zaman hiç acımam bilmiş ol. Her parçanı bir ağaca asar, kurda kuşa yem ederim seni. Artık kurdan çıkamazsın. Bu zindanda geberip gideceksin. Hayır. Ölmek istemiyorum. Baba, ben seni burada beklesem, zindanın kapısında beklesem o katili görmek istemiyorum. Akıllı oğlum, Allah-u Teala'nın beğendiği şeyleri yapmak lazımdır. Katilini affetmek şerefini, nimetini elden kaçırmayalım. Yola çıkmadan evvel düşmanımız dahi olsa o mahkumu görmeliyiz. Evet, işte geldik. Nöbetçi evladım. Buyurun efendim. Kapıyı açar mısın? İçeri girip mahkumla görüşmek istiyorum. Fakat efendim o katilin teki size bir zarar verebilir. Yok, beni merak etmeyin. Açın kapıyı. Nasıl isterseniz. Gel Ahmet. Yanına varıp halini soralım. Geçmiş olsun evlat. Siz sağ ol. Ne işiniz var burada? Gidin buradan. Gidin. Sakin ol. Niyetimiz sana yardım etmek. Yardımını istemiyorum. Hanımını, hizmetçini öldürdüm. Fırsat bulsam seni de öldürecektim. Sen de acıma bana. Elinde fırsat varken öldür beni. Öldür. Evladım, bize can almak için ruhsat verilmedi. Bu fani dünyada Elbet hiçbirimiz kalıcı değiliz. Refikamı yetim Merveci'yi öldürmüş olman sana kısas yapmamızı gerektirmez. Sevgili peygamberimiz amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşiyi affettikten sonra o vahşi radiyallahu anki sonra tövbe edip seçilmişlerden oldu. Eshab-ı kiramdan oldu. Biz kim oluyoruz? Biz de seni affettik. Anlayamıyorum. En yakın arkadaşım bana ihanet edip yalnız bıraktı. Sense onca kötülüğüme rağmen beni affettiğini söylüyorsun. Söyle. Niçin? Niçin? Dinle evlat. Rabbim dilemedikçe yaprak bile yerinden oynamaz. İnsanlar soluyamaz, yaşayamaz. Veren de o, alan da o. Kaldı ki ondan gelen her belaya, sıkıntıya sabretmek, şikayet etmemek bizim zaten vazifemiz. Bu ihtiyar neler söylüyor böyle? Kafam iyice karıştı. Gittikçe çocuklaşıyorum. Fakat bacağımdaki yara gittikçe dayanılmaz hale geliyor. Ne oldu evlat? Bacağım. Bacağımdaki yara iyice fenalaştı. Dur bakayım. Dur bakayım. Tamam. Evet, oldukça geniş bir yara var burada. Üstelik de kurt düşmüş. Bu benim fırlattığım hançerin yarısı. Allah'ım ne korkunç. Uzat bakayım ayağını. Şimdi elbisenden bir parça bez kopartayım. Şimdi de iyice saralım. İşte oldu. Şifa Allah-u Teala'dan. Bana neler oluyor böyle? Ayağındaki yaranın acısı birdenbire geçti. Şu işe bak. En yakın dostum Nevzal bana ihanet ederken düşmanım olan bu Müslüman ihtiyar ve çocuk beni iyileştirmeye çalışıyor. Katilini bile affedebiliyor. Bu ihtiyarın hali çok farklı. Dini de gerçek din olma. Gururun mani olmasa ayaklarına kapanıp beni affetmesini isterdim. Ama hayır. Eğer buradan kurtulursam önce Nevzal'ı bulup bana ihanetinin cezasını ödetmeliyim. Evlat, biz az sonra Mısır'a gitmek için yola çıkacağız. Eğer Tebriz'e dönmekten vazgeçer de fikrini değiştirirsen bekliyoruz seni. Demek buradan kurtulacağım. Ama ona Tebriz'e gideceğimi söylemedim ki. Bu ihtiyar beynimi allak bullak etti. Yoksa içimden geçenleri mi anladı? Ne yapacağımı, ona ne diyeceğimi bilemiyorum. İbrahim Gülşen'i Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşen'i Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşen'i oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar. Ahmet kardeşim, bu ne acele? Kanter içinde kalmışsın. Yahya amca, babam camiden döndü mü? Evet, az önce geldi dergah. Sen elinde bir şey mi saklıyorsun? Ben... Bir şey var elinde, nedir o, söyler misin? Bir hançer. Hançer mi? Evet, Diyarbakır'dan babama göndermişler. Diyarbakır'dan hocamıza hediye bir hançer ha? Doğrusu hiçbir şey anlayamadım. İşte ben de bu yüzden babamı görmek istiyorum ya. Şimdi içeri girebilir miyim? Gir ama ses etme. Uzaklardan bazı ziyaretçiler geldi. Sohbet ediyor. Onlar çıktıktan sonra konuşuruz. Sağ ol Yahya amca. Ziyaretçiler. Ziyaretçiler de epey kalabalıkmış. İşte şu köşe sakin. Oraya oturup bekleyin. Kardeşlerim, insanlar ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek ucbtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmaktır. Efendim, Allah'ın izniyle kabirdeki ölülerin azapta veya nimet içinde oldukları bilinebilir mi? Dua ederek azapta olanın azabı kaldırılabilir mi? Bu hususu size bir misalle izah edeyim. Vaktin birinde Allah-u Teala'nın sevdiklerinden biri kabre uğradığında kabirdekilerden birinin azap içinde olduğunu görür. Aradan bir müddet geçtikten sonra tekrar o kabrin yanına uğrar. Kabre teveccüh ettiğinde azabın kaldırılmış olduğunu görür. Hayret eder ve düşünceye dalar. O sırada kendisine bir hitap gelir. Bu kabirde yatan kimsenin bir çocuğu vardı. Annesi o çocuğu Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gönderdi. Çocuk besmeleyi öğrenince besmelenin hürmetine babasının azabı kaldırıldı denilir. Umarım bu misal size kafi gelmiştir. Efendim, ben buraya epey uzak bir yerden geldim. Daha evvel bu müşkülümü halledebilmek için nereye kime gittimse makul bir cevap alamadım. Bu sebepten size geldim. Affedin, nasıl soracağımı da bilemiyorum. Evet, senin de niyet ettiğin şey makbuldür. Fakat yanındaki malından değil, köyünden gelecek olandan ver. Kendi yerine gönderdiğin vekilin salih bir kimsedir. İnşallah senin yerine hac eder. Yalnız ücretini bol ver. Aman Allah'ım, daha müşkülümün ne olduğunu söylemeden cevabını verdi. Açık bir keramet gösterdi. Bu mübarek zat belli ki Allah'ın sevgili kullarından biri. Peki efendim. Hadi vakit ikindiye geliyor. Abdest tazeleyip namaza hazır olalım. Baba. Buyur evlat. Baba, bu hançeri Diyar Bekir'den sana göndermişler. Ne dedin? Bana hançer mi göndermişler? Evet baba. Hem de benim hançerim. Katil Mita'yı yaraladığım hançer. Diyar Bekir de sizi öldürmek için savurduğu hançer de işte buydu. Bizi niçin geri gönderdi anlayamadım. Elhamdülillah. Rabbime hamdü senalar olsun ki bir mecusi daha Müslüman oldu. Müslüman mı oldu? Yani şimdi o... Evet evlat. Mecusi Mita'nın bize duyduğu kininin, öfkesinin ateşi sabrımız karşısında önce kendini yaktı ve Müslüman olmaktan başka çaresi olmadığını anladı. Buraya gelemediği için de müjde olarak işte senin bu hançerini gönderdi. Hala hiçbir şey anlayamadım baba. Diyarbakır'da zindana atmışlardı. Nasıl kurtuldu? Hançeri tekrar nasıl ele geçirdi? Evladım, Diyarbakır'dan ayrılmadan evvel Amir Bey'i ziyaret ettiğimizde Mita'yı affettiğimizi, kendilerinin de onu bize bağışlamasını, serbest bırakmasını istemiştim. Peki buraya niçin gelmedi baba? Bize karşı, kardeşi Yahya'ya karşı kendisini mahcup hissettiği için. Hadi şimdi şu hançeri al ve gidip Yahya kardeşimize müjdeyi ver. Baba, ben o hançeri almak istemiyorum. Almak istemiyor musun? Niçin? Annemi ve Merve ablamı şehit ettim. Evladım, bir kafir Müslüman olduğu vakit artık günahsız bir mümindir. Kaldı ki böyle birinin geçmişinde işlediği günahları affedildiği gibi işlediği iyilikler de sevap olarak yazılır. Hadi şimdi şu hançerini al ve onun için dua et. Peki efendim. Bak oğlum, şunu hiç aklından çıkarma ki. Asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur. İbrahim Gülşeni'nin adı artık Mısır'da saygı ve hürmetle anılmaktadır. Sultan Selim Han Mısır'ı zaptettiğinde İbrahim Gülşeni Hazretleri onu "Azizim, hayr-ı mukaddes ömrümün varı Safa geldin, keremler eyledin. Gönlümün sultanı Safa geldin" diyerek karşılar. Sultan Selim Han ehli sünnet alimi olan İbrahim Gülşeni'ye çok kıymet verir. Sultan Selim Han'dan sonra Osmanlı tahtına geçen Kanuni Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eder. 104 yaşında İstanbul'a gelen İbrahim Gülşeni gözlerinden rahatsızdır. Sürmeci başının yaptığı ameliyat neticesinde Allah'ın izniyle gözleri açılır. Sıhhate kavuşan İbrahim Gülşeni Çıkrıkçılar yokuşundaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başlar. Bir müddet sonra padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döner. Miladi 1534 senesinde kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim eder. Yerine oğlu Ahmet Hayali geçer ve Gülşeniye yolunu devam ettirir. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.